som om du väntade på mig. I baren såg jag ingen annan då. Var något speciellt med dig. Vi stod och pratade om ditt och datt. Och du sa ja till mitt förslag. Mitt hjärta hoppade in när du sa att du skulle ringa nästa dag. Men idag var imorgon igår. Det är något som jag tror du förstår. Telefonen är tyst, det är inte ett kryss. Fast jag lämnar ett tydliga spår. Och trodde allting var okej. Okay. Det kändes som jag gjorde allting rätt. Du sa du skulle ringa mig. Här står jag nu och bara väntar på ett enda tecken ifrån dig. Så om du minns mig snälla ring mig då. Nu får du inte säga nej. Jag lämnade tydliga spår. Jag är idag var imorgon igår. All min väntan är bitter och svår. Säg mig har du något val. Bara slå en signal. För idag var imorgon igår. Längtar efter att få höra dig och se. Kan vi dela känslor med varann. Igen och igen och igen. Ja, idag var imorgon igår. Idag var